Раздзел трэці. Васілю гэтыя дні далі таксама багата трывогі. Было яе многа да сходу, жыла яна, білася ў ім на сходзе, з ёю ж падаўся ён і дадому, несучы ў сабе цэлую буру сумненняў, неспакою, недавер'я. Трывога спачатку непэўная, няясная, перамешаная з радасцю, з добрымі марамі, з'явілася ў ім, калі ён пабачыў, што камісія пайшла па хатах, цешачыся тым, што жаданы перадзел ўсё ж збудзецца, гадаючы, колькі пяройдзе яму зямлі, ён разам з тым непакоіўся, каб як-небудзь не абышлі яго, не схітравалі і не абдзялілі. І на людзей, абраных у камісію, ён глядзеў з надзеяй і асцярогай, як бы гадаў, што яны прысудзяць яму. Сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму Ганнін бацька, які, здавалася Васілю, цяпер не можа быць, каб не стаў заступацца за карчоў, сваякоў сваіх, падрываць Васілёвы шанцы на ўдачу. Камісія не абмінула Васілёвай хаты, перамерала і яго поле. Васілі сам гаварыў, калі яны запісвалі, колькі ў яго зямлі, якая сям'я, хадзіў побач, калі перамервалі паласу. У тыя дні, як ніколі, была ў яго ахвота пасябраваць з Міканорам, і не праходзіла дня, каб Васіль раз, а то і два, не зазірнуў да свайго суседа. Але Міканор дома сядзеў цяпер рэдка, не раз даводзілася гаманіць адно са старым Дамецікам, ад якога не было ніякай карысці. Праўда, і ад сустрэч з Міканорам добрага было нямнога больш. Міканор неяк заважнеў, нешта таіў сабе, не выказваў вельмі зычлівасці, толькі дазнаўся Васіль, што то ў каго нікаго знайшлі лішкі, што яму павінны прырэзаць з паўдзесяціны, але якія будуць гэтыя паўдзесяціны, зямля ці пустэча, так і не ўведаў. У Міканора на ўсе выпыты быў адзін адказ: сходзь збярэцца, камісія памяркуе, і Васілю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца не трэба. Гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычайны чакаць горшага, ён у думках не раз, не два недобрым словам памінаў Міканора. Са злой радасцю цешыўся Васіль гаворкам, што асабліва багата павінны абрэзаць зямлі ў глушакоў. Некаторыя гаварылі, што павінны пакараціць глушакоўскія палі не менш як напалавіну, другія, што нават больш. Былі і такія гаворкі, што калі ўжо абразаць, то лепш было б, каб абрэзалі не абыякую зямлю, а тую, каля цагельні. Праўда, потым за гэтымі гаворкамі папаўзлі чуткі, што зноў аб'явіўся Маслак, гразіўся накарміць зямлёй усіх тых, хто яе вельмі прагне. І гаворкі пра перадзел прыціхлі. Канешне, і малому кожнаму было вядома, што калі людзі цяпер і менш гаварылі пра перадзел, то думалі, мусіць, яшчэ больш, думаў і Васіль. Чуткі пра Маслака, якія нагадвалі яму не такую далёкую страшную ноч, гразіліся хлопцу, напэўна, вастрэй, як каму другому. Яму і цяпер, здавалася, чуўся на спіне дотык бандыцкага абрэза. І цяпер пры адным напамінку халадзела сэрца ад страху, і ўсё ж надзея на зямлю, што стала была такой блізкаю, не хацела гінуць, тачыла і тачыла яго. Страх і надзея мешаліся ў душы, змагаліся адно з адным, то прымушалі маўчаць, таіцца, то поўнілі хлопца адчайнай смеласцю, адвагай, гатовай на ўсё. Гэтая пакорлівасць і бунтарства, страх і адвага біліся ў ім асабліва горача тады, калі ён сядзеў на сходзе, сачыў, як то набліжаецца, то адступае яго шчасце. І ён праз увесь сход і не думаў гаварыць. Спадзяваўся, што і без яго абыдзецца, але раптам дрыгва, здалося, разарвалася і пад ім. Ён пачуў, што гіне, Надзеі ні на каго не было. Трэба было ратавацца, ваяваць за сваё жыццё самому. І ён ускочыў, рынуўся ў бой, закрычаў, не помнячы, не баючыся нічога. Цяпер ён ішоў па цёмнай вуліцы, мясіў куранёўскую гразь і патроху астываў пад сырым халаднаватым ветрам з балота. Непадалёк брылі людзі, была чутна гамонка, але ён не далучаўся ні да каго і нічога не чуў, жыў сваім хваляваннем, сваімі клопатамі. Было трывожна ад таго, што от не ўтрываў, выскачыў супраць маслака, і невядома, што цяпер будзе. Але ні страх, ні каянне не бралі, цвярдзелі ў душы ўпартая непахіснасць і рашучасць. Ну і няхай грозяцца, што ж мне, ад зямлі самому адракацца, так можна і без нічога астацца, калі баяцца ўсяго. Няхай яшчэ самі падумаюць, як бы іх то ніхто зямлёй не накарміў. У гэтую мінуту не толькі Міканор і другія куранёўцы, але і Харчаў з Шабетам прыгадваліся без крыўды, неяк не прыяцелі, а як супольнікі, і вельмі можа быць, што накормяць маслачкоў. Харчаў, мабуць, толькі чакае, цікуе дзе-небудзь, нехай толькі паткнуцца. Побач апынуўся Ігнат, Хадошчын бацька, пайшоў на раўне. Багато яшчэ малаціць, да ўжо хутко. Мо скапу якую, і мне небагато, лёгко в гэтым годзе. Аге, няважко. Далей тупалі моўчкі, але Васіль чуў, што чалавек не так сабе падышоў, трымаецца побач не так сабе, шануе, паважае. Напэўна, засмела сённяшнюю за тое, што не пабаяўся, выказаў праўду перад усімі. Калі Ігнат збочыў на свой двор, у Васіля засталася аб гэтым згодным сяброўскім маўчанні добрая лагодная радасць. Дома дымела, трашчала лучына, і каля прыпека варушыўся ў камізэльцы дзед Дзяніс. Васіль бачыў яго на сходзе і не ведаў, як стары ўправіўся вярнуцца раней. А, мабыць, не дабыў да канца. — О, ты герой наш! — задаволена сказаў дзед. Ён весела загадаў маці, дай бо чаго пад'есці. Паставіўшы міску з расолам і чыгун з картопляй, маці прысела на лаўку і доўга глядзела на Васіля вачыма поўнымі трывожнасці і шкадавання. — Ну, чаго вы? — не вытрываў, няласкава буркнуў Васіль. — Все адно, як не бачылі век. — Боязно мне, сыночак. Нашто табе было выстаўляцца? А што было тым часам рабіць, калі ўсе маўчалі, як вады ў рот набраўшы, а добры ў Васіля дзед? Всё адно, кеп барані бог, паганаго чаго не выйшло. Ну, от бо! Васіль узлаваны гатоў быў кінуць лыжку. Вечно вы! А ты не кіпі! Строга зірнуў на яго дзед. На то яна матка, чтоб за дзіця баяцца і ты! Ён папракнуў ужо маці, — лезеш са сваім стогнам не ў пару, пад'есці не дасі. Ужо калі леглі, дзед Дзяніс прамовіў у поцемку з печы. — Ед таго старога карча, аж трасучка ўзяла, як ты гаварыў. Разарваў бы, кеп прымеў. Не пападайся яму цяпер, ці Яўхіму. Але ты тым часам не бойся, не вельмі то і папускацца трэба, і нікому папускацца не трэба. Ніхто за цябе не заступіцца, як сам не заступішся. Дак няхай тым часам знаюць, што і ў цябе зубы є. Памаўчаў трохі, пакруціўся на печы, уладжваючыся. Мабыць, пёк чарэн. Як бы чытаў Васілёвы думкі, калі параіў, і заўтра тым часам не драмлі, як будуць дзяліць, скажы, абы якой зямлі не трэба, чтоб людскую ўдзялілі, патрэбуй. Не папускайся, адным словам, не папускайся.